سرکار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ذرا چھوم کے بولو مرحبا، لب چھوم کے بولو مرحبا، سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، آئے میرے کفن سے، قسمت